un programa bastant relacionat amb la vaga, com ja deia. Tenim aquí els dos companys, la companya i un company. Apa, salut! Ole, bona tarda! I hem vingut amb diversos comunicats i diversos temes arran d'aquesta vaga que no tenim més remei que convocar-la i secundar-la. I bé, dit això, teniu algú a comentar així amb la presentació? Sí! Pues venga. Que per aquest dijous carregueu les piles, perquè hem d'anar a la vaga general. I a partir d'aquí, de la vaga general, ja ens podem ficar encara més les piles, perquè el que ve són tiempos oscuros, enteneu? Oscuros. I nosaltres el que tenim que fer és treure-los i brillo, perquè tenim el poder i la capacitat per fer-ho. Ho hem vingut demostrant durant segles i no ens frenaran aquí, saps? No ens frenaran aquí, perquè nosaltres, per la memòria dels nostres antepassats, que no passaran. Això li dedico als meus difunts padrins i repadrins que es van esforçar molt i que estan a la història familiar com gent que va fer coses molt importants per la nostra vida, saps? Per el que hem vingut heredant. I bueno, jo allà estic amb les piles ficades i això era la meva intro que va dedicar a tota la gent que ens escolta, també. Home, jo lo veig con optimisme perquè el camarada Càndido i el camarada Tocho que nos van a... que con su gran estrategia nos van a llevar hacia esta jornada victoriosa en la cual la clase obrera va a mostrar su voluntad de lucha para hacer frente al ataque terrorista de del gobierno, la patronal y la iglesia, pues... Después de haber escuchado los últimos comunicados del camarada Cándido y el camarada Tocho, tots el dijous allí, como uno sol, para seguir endavant y portar pues, el país a llocs en què serem la vanguardia del món obrer a tot el món. Molt bé. Però que no va, escolta, que la vaga no la van convocar ni el Tocho ni el Càndido, que la van convocar los vascos, els del sindicat OLAP. Sí, els vascos i els gallegos que van ser els primers. Exacte. A convocar-la. I els altres, com que no volen perdre pistonada, perquè saben que els hi queda d'hosteler i diaris a la seva organització, perquè cada dia hi ha menys gent, que és cert, que confie en Comissions Obreres i UGT, i que per algo s'estan organitzant de formes no... tradicionals en aquest sentit, que és dir, vai, m'afilio, ni que m'afilio allí, pago una quota i quan tinc un problema que me l'arreglon. Yeah. Això està començant a passar a la història, saps? Bueno, almenys per alguns no ha set mai la història, sinó que hem buscat ja formes alternatives, però per molta gent que aquesta era la història se n'està donant compte que per aquest camí no anàvem bé i ara el que els hem de brindar l'oportunitat que se'n donin compte que hi ha altres maneres d'organitzar-se, que no cal dependre jeràrquicament d'uns líders sindicals que tenen una corporació que és com un negoci també al cap i a la fi, perquè ja ho han vingut demostrant, ens han anat venent a poc, vinga, pactant reformes laborals que ens semblaven increïbles i ara al moment de la gran patacada pues, han esperat a que els sindicats del País Basc i Galícia hagin de convocar una vaga general. Pues tot això ja diu molt de lo que són realment aquests dos sindicats majoritaris, no? De com se comporten. Sí, però el camarada Tocho i el camarada Càndido van sortir per la tele dient que aquest dia hi haurà vaga general. I després jo miro molt la Barcelona Indimèdia i resulta que els buceros, que eren aquests tan revolucionaris, tan lluitadors i tan d'allò, con los dos estos cabezas visibles que van venir el día aquel de la fiesta del Facerías allí con una señora y con el rollo de las CUP, apropant-se a la memòria del Facerías como si fos por la liberació nacional, pues resulta que els estan posant verds perquè se ve que van fer una assemblea i no secunden la vaga. És una cosa molt curiosa. És una mica estrany això. Però bueno, això ja ens anirem, ja em sembla que hi ha algun comunicat, ja m'ho llegiré per internet, sí. Perquè no ho he vist. Avui per avui hem portat altres coses preparades, hem portat un escrit sobre els fets que ha passat a Toulouse i a Gaza, totes aquestes coses que passen en el món mediàtic molt, de forma molt espectacular, lo de Toulouse, i de forma molt inadvertit lo que passa a Gaza i als països àrabs, no? Pues aquest escrit posarà una mica de llum a tot això que està passant. Ens ha agradat el punt de vista de la persona que l'ha escrit i després el llegirem. Després també hem portat un decàleg, que seria un argumentari per enfrontar-se als arguments dels esquirols. No sé si us ha passat, però a mi sí, que moltes vegades vaig pel món circulant i parlo amb la gent, sabeu? Parlo, me comunico. I la gent, quan jo els dic pues, que d'anar a la vaga o d'organitzar-se per fer coses, d'organitzar-nos nosaltres, no dependre dels de dalt i que nos hagin de dir com tenim que fer les coses i etcètera, etcètera. Doncs la gent sempre m'argumenta coses a favor de no fer vaga, no? Sempre em diu, no, és que perde quartos, no, perquè esto no sirve de nada, no? Organitzar-se no serveix de res. Bueno, pues avui hem portat un decàleg que fa una mica d'ironia i dona arguments en contra d'això. I també ho comentarem una mica per ficar-hi una mica d'humor. Sí. I després també hem portat un manifest de les dones del País Basc, que també se planten i fan vaga a casa, no pensen rentar, no pensen cuidar ningú i pues eso, també fan aquesta vaga del treball reproductiu per visibilitzar-lo i que sigui considerat un treball amb totes les de la llei, no? Igualtat de drets, cotització, sou, etc, etc. Jo llegiré un article que és Barcelona, tecnofascisme i vaga general. Molt bé. I després... Ja l'has estat rolant. Pues ja podem com dir ara, si et sembla, la convocatòria dels piquets del dia de la vaga i de la manifestació, i després de la cobertura que es farà, que farem l'Agència 29, que són les ràdios lliures, amb altres organitzacions com són... pues, diaris i sí, pàgines web i altre, la tele i altres organitzacions que ens ajuntem per donar cobertura a la vaga i generar les nostres pròpies informacions sense intoxicació des de dalt. Sí. Sabeu el que vull dir? Pues tot això que diuen des dels mitjans de comunicació de masses, que és, pues, acostuma a ser una porqueria quan hi ha vaga, sabeu no el que passa, recordo. No? Aquella vaga que van fer la CGT i la CNT també la van cobrir. Sí, la vaga del... Això, la primera experiència va ser el 29 de setembre de l'any 2010 i després també la que va haver al febrer també es va fer, que va ser la que van convocar els de la CNT, no? I la CGT també. I ara que això serà el tercer cop que ho fem, i bueno, com que ha funcionat molt bé i... Pues clar, nosaltres no tenim cap problema, no? En organitzar-nos així... Bueno, la coordinadora de Ràdios Lliures... La coordinadora de Ràdios Lliures... A part també els mitjans alternatius, sí, no? Sí, la directa, el diagonal, la tele, totes les ràdios, pues, Contrabanda, Pica, Bronca, Ressaca, Ràdio... No sé si me'n deixo alguna més... Bueno, ho podreu veure perquè això ho podeu visitar a la pàgina web agència29s.net, crec que és... Sí. I si no, podeu entrar a la pàgina de la Ràdio Bronca, que us hi enviarà via link... I bueno, que això, les persones el dijous, pues, si esteu en piquets, veieu coses, voleu informar, truqueu en aquests telèfons que ara us direm, si et sembla, podem... Hi ha gent que abans començarà a 7:45. Ara no ens tens... Bueno, pues ja ho passarem, això. Hi ha gent que començarà a 12:00 i un altre a 7:45 i està anunciat pels carrers de Barcelona i bueno... Això, pues, ja veurem com està la gent, no? Perquè com era allò que no s'explicava sempre, no? Tens els drets que t'atreveixes a defensar, no? Sí. Com era allò que sempre... El company francès, Carnau, que sempre sí, ho deia, no? I quins drets tinc, no? Li preguntava molta gent, perquè sí, ell és advocat, no? Bueno, advocat. I ell deia, pues, tens els drets que estic disposat a defensar. Perquè si no estàs disposats a defensar-ne cap, pues no en tens cap. Pues això és lo que el dijous hi haurà. La gent tindrà el que s'atreveixi a defensar. Pues clar que sí. És que és així de clar. I bueno, però... sistema. I a tota aquesta gent que considera que la vaga no serveix per res, les mobilitzacions no serveixen per res, només recordar-los. A mi me distraeix molt. Els dies de vaga general me lo passo molt bé. que tots els drets que suposadament tenim s'han aconseguit a base de lluites, vagues sí. generals, vagues indefinides, guerra... I jo també... I molta, això ara anava aquí, molta sang per part de treballadors, patiment. Treballadores, gent pobra en general i de més. I la gent que està a les presons. Eh? També, per suposat. No oblidar-nos d'ells. I a més, últimament també ens ha vingut un rebut que el botín també anarà en huelga, tots els altos ejecutius de la banca estan con nosaltres i el dijous tampoc pensen anar a treballar. Sí, no se faran ni... Per no fer-se no se faran ni el suc de taronja al matí. El botín. I la filla tampoc, eh? Massa. No fos cas. Massa bueno. Feita tindrà comptant bitllets. Sí. Bueno, avui també ha sortit la notícia aquesta, que la Caixa ha comprat la Cívica. Sí, això ha de ser el següent. I llavors és la primera de... Sí. Per milions, milers de milions, va la primera, no? La segona és el BBV i el tercer és el botín. Però el botín ja està mirant a veure com se pot posar el primer. Ja, també a veure si... No, pot, no li agrades el tercer. Pot fer un pelotazo por ahí, no? Claro. Bueno. La banca cívica aquesta que era de la de Navarra. No ho sé, la veritat. No m'he interessat mai per això de la banca cívica. Així que la veritat no en tinc ni idea. Però em sembla que sí, sí, sincerament. Una de les coses que diuen d'aquesta crisi és perquè la banca, les caixes i tot això tenen com a problemes d'alguna cosa, no? I llavors hi ha que inflar-les com calés perquè... Sí, bueno. A veure... És algo així, no? Sí, ara ho podríem explicar, però... Mira, no sé, he perdut una manera. Ara, és en plan usurero, yeah. Saps? Saps el que... Pues la usura, pues... Tu me deixes uns quartos, jo te'ls guardo, però amb aquests quartos... Li deixo un altre i li deixo un altre, se suposa que al final tinc que generar molts beneficis i tot seguirà bé. Però ells no tenen pèrdues, no? Perquè a vegades els diaris no es prenen el pèl perquè pone, per exemple, la Caixa ha guanyat tant, no, el banco ha guanyat tant. Aquests no en tenen mai de pèrdues, sempre tenen beneficis. L'engany està que compten d'un any per l'altre. I abans diuen, hem tingut pèrdues perquè no hem pogut assolir els beneficis de l'altre any. I com que sempre, cada any, volen tindre més beneficis perquè són insaciablement avariciosos i ambiciosos i codiciosos i lo peor de lo peor, perquè en el món humà està tot això, però també hi ha coses... Bueno, aquesta gent només potencia la part negativa, no? Que diguem, que és tot això. És tot això. Llavors, què passa? Que cada any han de fer més beneficis. Llavors, quan no els tenen, que és el que ha vingut passant durant la crisi, llavors diuen que tenen pèrdues. Però és mentida. No en tenen de pèrdues. Perquè si tu vas a mirar els seus comptes, pues lo que ja és que no tenen tants beneficis. Lo que passa és que amb els actius hi ha hagut un problema, que és que molts dels actius no són pasta, són totxo. I el totxo està tan valorat, tan inflat, pues que ara ja no té el mateix valor. ¿Vale? I com que totes les operacions que fan se sustenten en base a uns fondos que tenen que ser reals, si això... Si els totxos, les cases, diuen que valen 1.000 milions, però en veritat n'hi valen 100.000, doncs és un munt de quartos que no existeixen, que no es pot garantir, saps? És com inflar els números. Llavors, quan hi ha hagut una inflamenta de números, més una usureria... I a la borsa, el joc aquest que es tenen de la borsa, és ja el recolmo d'inflar globus fins que rebentin. I en van estar formant un altre ben gros, que és aquest que deien de les hipoteques basura, que era a gent a qui ells ja sabien que era impossible que poguessin arribar a pagar aquella hipoteca, perquè és allò d'aviam, més o menys, quan tu deixes uns diners, si fas un extracte de lo que l'altre més o menys té d'ingressos, doncs ja saps si té possibilitats de tornar-t'ho, o dius, t'estic deixant uns diners que ja no em tornaràs, perquè és impossible, un tio que no té feina, un tio que és tan precari sempre, és difícil pagar, depèn de quines coses que s'estan... Bueno, depèn de quines hipoteques que s'estan donant. Doncs van començar a donar uns diners que sabien que al final ningú els hi tornaria, els tindrien amb les cases, com a molt, recuperarien en les cases, com a molt, perquè aquí a Espanya sí que qui perd la casa ha de seguir pagant la hipoteca, però la majoria de països de la resta del món no. Si tornes les claus de la casa, doncs ja no pagues la hipoteca i el banc s'espavila amb aquella casa a treure els beneficis que ell vulgui. com que el totxo ha baixat, aquestes hipoteques també anaven pujant, perquè ells el que feien per després per treure diners d'aquest crèdit que havien fet és donar-lo a un altre, i uns xanxullos que es feien, que al final un dels càlculs que vaig arribar a escoltar amb un economista deia que dintre dels ordenadors hi havia 8 vegades els diners en real que existeixen al món. Llavors, clar, en el moment en què alguna d'aquestes persones ha decidit que els hi tornin aquells calés que havien deixat, ha sigut impossible, perquè no existeixen. És tot un fantasma que hi ha dintre d'un ordenador. I llavors ha sigut quan han començat a matxacar a tothom per treure uns diners que ells mateixos deien que existien, però que ells mateixos sabien que no existien. O sigui, és una estafa en tota regla. Si és que el que diu que això, aquesta crisi és una estafa, equivocat no està. Perquè a més el que realment estan fent és totes les millores socials que havien aconseguit els treballadors i treballadores en l'últim segle, intentar carregar-se'ls. És l'únic que estan fent. Bueno, recordar que això és Judici a la Justícia i Ràdio Bronca, i ja hem donat els telèfons i tot això. Sí, sí. I que estem al 104.5 de la FM. Donant canya. Sí. Al capital. I sintau-vos que el dijous esteu al carrer i feu el que teniu que fer, i ja sabeu, el dijous es va a general, a tot l'estat, al País Basc també, i a Galícia, sí, no? Sí. Escolta, no podem buscar ara en un moment els telèfons que hi havia? Ja ho que farem. Ja ho farem, vale. Sí. Molt bé. I ara què? Fem una mica de música? O? Sí, podem posar música. I bé, doncs us deixarem un parell de cançons de moment, que seran 4 minutets i una cunyeta, i us deixem amb dos cançons, una de la Polla Records i l'altra de Sin Dios. Iros todos a la mierda y no queremos paz. Juntos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, córreme y diles, prostituyéndose en el campanillo, justificando lo que otros deciden. Putos estómagos agradecidos. Trapicheando por los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya jeta! Vela trae floja, títeres de mate, si traes pilas o vienen aparte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? ¡Ríos todos a la mierda! ¡Estamos hartos de corrupción! Escondidos siempre a calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza mandáis la policía y nos revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación estalla, llega la hora de la venganza. Dios, todos a la mierda. Estamos hartos de corrupción. Todos a la puta mierda. Estamos hartos de todo. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Anar ràpid, no, tio? Ja tornem a ser aquí, després d'aquesta petita pauseta musical. I bé, comentàvem de que començaríem llegint algun dels articulillos que portàvem sobre sí. La vaga. Quin volies llegir primer? Pues mira, si me passes aquest de les dones del País Basc, ja que estàvem parlant de lo de la vaga, és una... Sí, o sí, està aquí posat. Sí. Pues ara us llegim aquest comunicat, bueno, aquest cartell amb el comunicat posat que hi ha aquí sobre... Sí a la reforma general del sistema, delantales en la calle. Y continúa así. Bueno, pues el text digo el següent. El 29M esta casa en huelga. Digo, la feminización de la pobreza es un hecho. Los ataques a nuestros derechos laborales y sociales, plasmados en reformas y recortes, no hacen más que agudizar y precarizar esta realidad. No se nos tiene en cuenta a la hora de dar soluciones reales, pero sí para pagar las consecuencias derivadas de esta ofensiva capitalista y patriarcal. Ante la convocatoria de huelga del 29 de marzo del 2012, todas las mujeres, asalariadas o no, queremos salir a la calle reivindicando 1. Que el trabajo doméstico y de cuidados, no reconocido y carente de derechos y garantías, también es un trabajo. Que este sistema económico y social se sostiene a costa del trabajo invisibilizado que estamos obligadas a realizar las mujeres. Que a pesar de no aparecer en las estadísticas ni en los medios oficiales, aporta y genera riqueza y bienestar. Que la vida y las personas no han de ser el centro del sistema. Que la vida y las personas han de ser el centro del sistema y no los mercados. Que ya es hora de hacer una huelga en el ámbito privado. Por todo ello, desde la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria, llamamos a la sociedad en general y a las mujeres en particular a secundar la huelga general del 29 de marzo junto con el resto de la clase trabajadora. Y animamos a manifestar nuestra indignación colgando delantales en las ventanas y balcones de las casas, simbolizando el paro en el trabajo doméstico y de cuidados. El 29M, esta casa en huelga. Claro. ¿Vale? Este jueves hay la huelga general. Sí. I bueno, pues això, me l'han enviat i m'ha agradat, no? Perquè és una manera de visibilitzar, pues això, no? Que s'exigeix. Si tu, per exemple, vas a treballar en una altra casa a fer les neteges o a cuidar gent, te pagaràs, te pagaran. Però si tu estàs obligada a fer-ho a casa teua, ningú et pagarà, no se't serà reconegut i el dia que t'hagis de jubilar, pues seràs més pobre que una desgraciada, no? Encara que hagis cuidat tota la vida la família, aquesta societat no reconeix que això sigui una feina. Només reconeix el treball que es fa fora de casa teua, diguéssim. Sí. I com que això ha vingut distribuït entre homes i dones, les dones històricament s'han quedat a casa a cuidar dels marits i la família, perquè l'Estat i la societat els imposava aquesta obligació, perquè si no pues, són males dones, perquè no cuiden a la seva família, no? I a elles mateixes pues, no fa falta que es cuiden, i així acaben moltes, també. Doncs pues, bueno, m'ha agradat, i molta canya des d'Euskal Herria, perquè la gent s'organitza de tot arreu. Molt bé, sí. Molt bé. Tenia alguna cosa més? Volies llegir de... De la vaga, pues sí, ara acabo de dir lo que havia dit dels telèfonos. A veure, aquest dijous... Pues posa aquí, ja. Hosti, torno al meu puesto. Avui això és una mica carrincló, però bueno, me permetreu aquesta llicència, eh? Pues el 29, amb la vaga general, ja l'experiència que vam tenir l'any 2010, per el 29 de setembre, que va haver la vaga, ens vam ajuntar les ràdios lliures, la directa, etc. I vam donar una cobertura actualitzada al moment per via radiofònica i per via web i per via Twitter, Facebook, aire, mar, muntanya, tot. Pues ara tornarem a fer el mateix aquest dijous. Llavors, dos telèfonos per la gent que estigo per les manifestacions i els piquets i que vulgo passar informació allí a la sede central on se tuitejaran i se actualitzarà al moment la informació via web, tenen que trucar als dos telèfonos que diré a continuació. Agafeu paper i boli. 6, 7, 4. Espera, que no tinc temps d'agafar boli. Ara ho tornaré a repetir. Mireu, 674, 40, 80, 31. 674, 40, 80, 31. O també podeu trucar al 674, 40, 03, 07. I si voleu intervenir en directe a l'emissió que es farà durant 24 hores, només teniu que trucar al telèfon 93 317 73 66. Al telèfon 93 317 73 66. I pel seguiment per la web, doncs teniu que ficar al Google això, agència 29S, vale? I ja us sortirà la pàgina web on teniu que anar, que és la 29S.net. Vale? Sí. I aquí, en aquesta web, durant el dia, durant les 24 hores que durarà la vaga, s'aniran actualitzant les notícies, perquè hi haurà una gent que estarà només per fer això, al igual que estarà una gent que s'aniran renovant, clar, no estarem 24 hores allí, vinga, traca, traca, no? Però ens anirem coordinant i canviant perquè tot el rato s'estigui emetent per antena, la ràdio, i perquè la web estigui actualitzada. I amb la col·laboració de tothom, perquè la ràdio, les ràdios lliures, les fem tothom. I això ho farem tots el dijous 29, vaga general. També volia dir que el piquet central de la gent d'Idees Sàcrates serà a les 12 a la plaça Catalunya al costat del portal de l'Àngel i després a 4:45 sí, als jardinets de Gràcia, per a després allí fer alguna mogudeta i empalmar a les 6 en la plaça Catalunya que haurà la mani central. Sí. Molt i bé. També hi haurà gent de... anarquista a 8:15 en la plaça Catalunya de Cornellà, al Baix Llobregat. O sigui que si esteu atents, haurà piquets per tot arreu, ahir, incitant a la gent a que sí, faci vaga, ajudant a los que volen intimidar la patronal i los fastigosos de los policies i tota aquesta gent, i pues ahir serem. Tenim una trucada. Sí, tenim una trucada, la anirem a passar. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Hola. Ei. Ara sí, perdona, que tenia una tecla posada en prescutxa. Buena. Què tal, bona? Pues bé, mira, com esteu? Molt bé. Sí. Sí. Tenia moltes ganes de saludar-vos i de xerrar amb vosaltres aquí en la distància perquè he aprofitat el fin d'aquest per allargar-lo una mica i quedar-me uns dies aquí a Saragossa. Us poso en antecedents. Que sí. Hem tingut una trobada aquí amb la Federació de Guardians de Ràdios Libres i la gent de la Coordinadora de Ràdios Libres de Catalunya, una mica informal, més que res per conèixer-nos, confraternitzar un poco, compartir experiències i després ja pues, mirar a veure objectius comuns. I bueno, la veritat és que ens hem passat aquí un fin de setmana una mica així apretat d'agenda, però hi ha molta activitat, però hòstia, estic molt content, jo a nivell personal. Hem anat a visitar diverses ràdios, tres de les ràdios que hi ha aquí a Saragossa, Ràdio Topo, Ràdio La Granja, Ràdio Mai. Ràdio Topo és la més jove, que té 18-19 anys d'història, les altres tenen 25 anys d'història. Ostres! Poca broma. I després, el diumenge, pues, després d'aquestes visites, vam tindre l'oportunitat d'anar a visitar la quarta i última ràdio lliure que funciona actualment a les zones alliberades de Saragossa, que es diu Ràdio Xabolo i que està al centre social ocupat Quique Mur, que és un centre social ocupat que està en unes antigues instal·lacions carcelàries. Hi havia una presó on està el centre social, van enderrocar part de la presó, però va quedar en peu l'edifici, diguéssim, per on entrava la gent a fer les visites i passar aquests catxeos i tot el rotllo i fer tràmits administratius, pues, de cara després d'entrar a veure la seva gent familiar i tot. I aquesta part de l'edifici que, pues, sembla ser que van deixar dempeus, pues, una mica com podria ser el cas de la presó Model a Barcelona, pues, per en el futur fer instal·lacions de cara al barri, pues, sembla que com que trigava massa a fer aquestes instal·lacions, la penya va decidir ocupar-la, i a dins de lo que era una presó hi ha una ràdio lliure que es diu Ràdio Xabolo, que hem fet molta broma aquests dies de que dèiem que per l'únic que serveix una presó un cop construïda, no? La veritat és que estava bastant guai. A veure, també és veritat, pues, que és un edifici que es va construir per una finalitat molt concreta, llavors té unes característiques que jo que sé, tampoc li permet treure tot el suc que es podria com a centre social ocupat, però bueno, vam estar dinant en una sala a la que havien tirat una sèrie de tabics per fer-la més gran i tal, i eren vora de 60 persones tranquil·lament allà dinant. O sea que molt bé. Després, pues, també dic que, com que jo aprofitant que em quedava, com va marxar tota la gent companya cap a Barcelona i tal, pues jo em vaig aprofitar, pues, que hi havia unes jornades muntades de tema antifeixista per veure un documental que es va passar, que es diu White Terror, del qual recomano, pues, la seva visió, perquè és de tema neonazis però bastant actual, i bueno, la veritat és que és d'aquelles coses que esgarrifa, però del qual em quedaria una mica amb una frase que deia una dona, que una dona a Rússia, no?, que es veu que és una dona gran ja, de més de 80 tacos, que està liada amb temes de, bueno, pues de drets humans i tota la història, i que és una persona que amb les llistes dels grups neonazis d'allà de Rússia, que déu-n'hi-do el que hi ha per allà, pues la tenien amenaçada de mort. I quan el periodista, diguéssim, que fa el reportatge, la va entrevistar i li planteja, li ensenya tota la documentació d'aquestes amenaces i tot, la dona diu, mira, jo és que no li faig ni cas, prefereixo no fer-li ni cas, perquè si no m'agafaria por, i si m'agafa por deixaria de treballar amb el que vull treballar. I això em va semblar una mica la moraleja de tot aquest documental, no? Doncs de que, bueno, pues, jo què sé, sabem que el feixisme existeix, cadascú que faci la seva lectura, no? Però bueno, la història és que no ens té que impedir treballar amb el que tenim clar de treballar, no? També comentar-vos que després del documental, doncs, la gent de la coordinadora antifeixista d'allà ens va fer un resum de les últimes agressions feixistes que en tenien constància, tant a Saragossa com a Aragó, i en concret, no sé si esteu al cas, però aquests dies enrere, amb un concert que es feia a Manresa, un grup de neonazis van fotre una pallissa brutal a tres xavals d'allà, un d'ells en coma, i em sembla que hi havia un o dos menors d'edat, una cosa molt, molt bèstia, molt preparada. I bueno, clar, després d'explicar això, pues, el seu punt de partida pel debat, xerradeta que vam fer després, era, bueno, allà un auge feixista, si no, com actuem, no? Evidentment, pues, clar, ens van demanar a la gent que veníem de Barcelona, perquè tenien molt d'interès de saber, pues, aprofitant que la vinentesa, no, doncs una informació que normalment, pues, l'has de trobar per altres canals, pues, el fet que hi hagi gent allà, pues, els interessava molt compartir les nostres impressions, i bueno, pues, vam estar parlant una mica així en resum de que aquest auge feixista, pues, es podria vindre degut a aquest discurs molt obert per una banda i també molt subtil per una altra banda espanyolista, doncs, que inclouria coses com el furgol, no? On ens trobem, pues, situacions tan inversemblants com gent llatinoamericana amb banderes espanyoles quan ha guanyat la selecció o coses d'aquestes, no? Que és una cosa que a mi personalment, pues, em posa molt trist, perquè després de més de 500 anys, no, d'ocupació, no, del mal llamado descubrimiento, de genocidi i tal, pues, veure que la gent ha perdut aquesta memòria històrica i en certa manera, pues, bueno, s'ha venut de vegades de forma inconscient aquest discurs feixista, per mi molt clar, clarament feixista. Pues també aquest espanyolisme que se'ns està fotent pues per part de les institucions, no, amb aquest racisme institucional, no, de sempre estar buscant el greuge comparatiu de forma poc explícita, però perquè la gent reaccioni amb aquesta xenofòbia de la que estem veient últimament, no? Que poder Catalunya no es dona de formes tan agudes com a d'altres parts de l'estat espanyol, on és més fàcil de calar, pues, perquè no hi ha tot aquest fet diferencial, entre cometes, no? Ja sigui cultural, lingüístic, etc. Però que és real, com la vida misma, que està havent uns brots de xenofòbia molt bèsties, fins al punt de que la gent els té integrats en la seva quotidianitat, no? I, bueno, també vam estar xerrant una mica, pues, de que el feixisme és algú que és, no és una ideologia, que és una actitud, no? I que qualsevol persona som susceptibles de comportar-nos com autèntiques feixistes en qualsevol moment de la nostra vida, no? I que la manera de canviar-ho, pues, primer és ser conscients d'això i posicionar-nos amb nosaltres mateixes, no? Comprometre'ns amb nosaltres mateixes per poder anar realitzant aquests petits canvis, no? Perquè si no, pues, clar, pots estar comportant-te com una feixista, pues, amb la teva companya o parella sentimental, amb les teves companyes o de projectes col·lectius, amb les teves amistats o a nivell familiar o el que sigui, i no ser-ne ni conscient, no? Sí. Llavors, bueno, pues, en aquest sentit, jo vaig explicar una mica l'exemple que jo estic veient a Barcelona de que bueno, pues, degut a aquesta situació de precarització, de retallades i tot el rotllo, els desnonaments, etc., pues, s'estan donant experiències molt interessants amb assemblees de barri on hi ha una feina amb gent de diferents tendències, diguem-ho, o ideologies, no sé com dir-ho, no? O filosofies de vida diferents, però amb un objectiu comú, i que quan s'aconsegueix, pues, que gent tan diversa treballi per resoldre unes necessitats tan imperatives i tan fortes, i això afecta a nivell generacional, pues, a tots els esglaons, diguem, tant a gent jove o a les criatures de la gent jove o a gent gran, o saps, o pues que una vegada aconsegueixes això, pues, has aconseguit una mica el que és l'antítesis del feixisme, no? Perquè això no alimentarà mai el feixisme, no? Però company, que fan una mica així d'anàlisi d'aquest últim atac terrorista que han fet en Manresa. Sí. Es veu com actuen paramilitar, més enllà de lo que a nivell individual poden fer qualsevol, actitud en la vida quotidiana. També ara estem veient, sobretot aquí per Barcelona i les rodalies, de que fan atacs paramilitars, o sea, premeditats, perquè lo de Manresa, per exemple, anava en una furgoneta, van baixar, no?, 30 de cop, i anaven armats, i baixaven a fer mal, no?, i marxaven corrents, no? O sigui, i van fer mal. Bueno, és que el company, no sé si estan a Saragossa o s'ha arribat, però aquest cap de setmana, amb un concert, recorda un concert, l'ha explicat el company, l'ha explicat, i aleshores també, a part del que tenim que fer com a individualment, tenim que també preparar-nos per el que ve, perquè aquest atac ve projectat des d'una estratègia que tracten de atemorir-nos, sí. ¿Vale? De que nosaltres tinguem por de lo que parlaves abans de la dona aquesta, sí. Per la resposta que pot tenir ara col·lectivament a les mides que hi ha, i llavors estem en un començament d'un fascisme, diguéssim, ja operatiu, que de Manresa només és veure algo que estava una mica amagat i que ara comença a sortir perquè la gent ja comença com a veure, i a més en tot això es veu en la tolerància, o ja, per no dir-lo d'una altra forma, de los aparells repressors, de la policia, els Mossos d'Esquadra, amb aquesta gent, no? Sí. Bueno, això va ser un tema que també el vam tractar una mica, i en certa manera, pues, clar, ens ho vam portar una mica al nostre terreny, no? A veure, m'explico. El que dèiem és que, a veure, el feixisme com a tal és la, ho podríem definir com la falta d'ideologia pròpia, no? És a dir, quan cada ser humà té la seva pròpia política, la seva filosofia, la seva religió, espiritualitat, llavors o la desenvolupa o no la desenvolupa. Llavors què passa? Que si no la desenvolupa, a nivell polític sobretot, segueix la política d'un altre. I això significa que en determinats moments aquella persona no funciona per si mateixa, sinó que funciona com una mena d'autòmata, seguint per inèrcia el que l'altre proposa, ¿vale? Això seria una mica, resumint, no, el tema del feixisme, no? Llavors, el que nosaltres dèiem era que una mica amb la línia aquesta que explicàvem, primer en lo individual i després en lo col·lectiu, hem d'aprendre a tractar-nos amb respecte, amb amor, amb carinyo, ¿vale? A estar fortes i això compartir-ho amb les persones amb les que convivim, de manera que les persones petites ho vegin com a natural, aquesta manera de relacionar-nos, i el dia del demà creixin amb aquesta experiència viscuda, perquè això no es pot explicar en manuals, ¿vale? Llavors, a partir d'aquí, dèiem que bueno, quan aquesta manera de relacionar-nos no feixista s'estén i afecta tot el barri, perquè la xerrada, per exemple, la vam fer en un barri que es diu Torrero, que és una zona de Saragossa, pues que és coneguda perquè és molt canyera. Vale? Quan tu aconsegueixes que aquesta identitat de barri sigui forta, vale? Perquè sigui forta de veritat, no? Perquè que hi hagi realment una energia combativa i una energia revolucionària, tu, a partir d'aquell moment, evidentment que quan hi ha agressions et tocarà sortir al carrer en bloc a defensar-te, i quan et defenses t'has de defensar amb els mateixos mitjans dels que estàs patint l'agressió, això impepinablement. Però si tu lluites amb això, amb el quotidià, en el dia a dia, pots aconseguir que en el teu barri no s'atreveixin a venir. Clar, això ens portarà al rotllo, però és que hi haurà altres barris, bueno, sí, però és que nosaltres hem de treballar a nivell local. Yeah. Això després, pues, es teixeix, se teixen redes, vale? I es va una mica compartint i es va contagiant, i pots aconseguir que creixi, que ja no només sigui en un barri o en un altre barri, sinó que creixi a nivell d'identitat. Però hem arribat a un moment... No, l'antifeixista, què vols que et digui? No? Ja, ja, però hem arribat a un moment, sí, company, que tot el que s'ha estat fermentant... Ara t'escolto molt baix, eh? Ah, pues que hem arribat a un moment que tot el que estava fermentant, sí, està sortint a la superfície, sí, i és que el fascisme, diguéssim, la gran burguesia, apoyándose en las masas de la petita burguesía, sí, está destruyendo todo lo que es de organizaciones obreras, de base y de allò, y ahora van a utilizar la coacción y la violencia, sí, ¿sabes? Primer, si hay respuesta de los obreros, pues van a la policía, y si no, pues con lo que estamos viendo, si hay algún grupo, perquè l'atac que va fer allí a Manresa no és que se van prendre unes birres i se van posar tontos i se van anar allà. Una cosa molt preparada. Sí, molt premeditada, no? Perquè els dos grups que cantaven, pues, tenen una significació antifascista molt, molt forta, un era de Madrid i l'altre era d'aquí, no? I en certa forma era una mica d'organitzar-se per fer com a resposta, no? I aleshores ve el que te tractava d'explicar, que no serà un cas aïllat, que esto lo vamos a ver continuament, no? Perquè aquesta gent s'ha estat preparant i ara s'han preparat per fer això. M'entenc el que te vull dir? Sí, sí, perfectament. Perquè estem en el punt en què és inevitable l'enfrontament. Sí, sí, no, això està claríssim. Jo el que dic és que el que vam xerrar, sí, és una forma de preparar-nos, sí, per l'enfrontament, sí, i pel post-enfrontament. ¿Vale? Company. Posta de vida. Hola. Hola, companya. Sí, pues això que estàs explicant, que heu parlat, és molt interessant, perquè és la visió, veure com opera el feixisme a nivell individual dins d'un mateix i a nivell de col·lectiu en la relació amb els altres. I el que deia l'altre company, que és d'aquesta inoculació i germinació de la semilla del feixisme, si ens hi fixem en els últims esdeveniments i en el comportament de la gent, d'alguns, del comportament del nostre entorn, veurem com aquest racisme latent cada cop se fa més manifest i com això ho aprofiten els poders polítics i econòmics per transformar-ho en lleis feixistes, no? Per exemple, sí, sí. En què podem dir que tenim lleis ultrafeixistes i nazis? Pues, com ja vam comentar un dia, amb les lleis d'immigració, el que estem permetent amb els centres d'internament, estem permetent que detenguin a la gent pel carrer només pel seu color de pell, perquè són sospitosos de ser persones il·legals. Es pot ser una persona il·legal? Doncs pues sí, resulta que hem fet unes lleis que això ho permeten. I això és comportar-se socialment de forma feixista, i si ho acceptes a nivell individual, tu també, perquè És una manera de no fer-se responsable d'un mateix, fotre-li la culpa a un altre. Totes les culpes del meu mal són d'aquest que ha vingut de fora. Totes les culpes del meu mal són, no sé, jo què sé, qualsevol història, no? La qüestió sembla que al no voler tindre esperit ni ideologia, o sigui, esperit, espíritu i raciocínio, sembla que al final quede un cor sec i buit que permet que hi entri l'odi i prosperin emocions potencialment negatives que te destrueixen a tu mateix però també destrueixen el col·lectiu, no? Que és això el que fa com opera el feixisme des del meu punt de vista, no? I bueno, està molt bé, no? Bueno, però si te fixes, la democràcia usa el fascisme, perquè si tu veus on va pujar més el fascisme, sempre ha sigut a través de los votos, de los vots. Claro, a l'Alemanya nazi, que va triomfar el Hitler, i a la Itàlia del Mussolini, que també va pujar per los vots. Llavors estem en un punt aquí a nivell d'estat espanyol, en concret també Catalunya, en què la gran burguesia, una altra vegada te l'explico, no? Perquè també nosaltres tinguem una visió general de lo que nos ve a sobre, saps? Perquè estem en una etapa en què se va jugar més enllà del parlamentari. Tot això del parlamentari i quedarà en un segon pla. La batalla va ser al carrer i aquest any ja veus com ho venen, perquè el que van fer a Manresa, diguéssim, té semblança com el que van fer aquella vegada amb el Roger a les festes de Gràcia. Sí, ni més ni menys. Saps? I ara pues, també veiem la diferència que va quedar la Gràcia aquella que era lluitadora en el que s'ha convertit, no? Claro. Que tinguem molt en compte que ja no podem retrocedir més. Tenim que plantar cara al fascisme. Clar, clar. Ha arribat un punt en què no... Per això ara nosaltres també avui el programa ho estem fent de la vaga. La vaga té que ser un començament d'algú, de que ja no podem retrocedir més. Perquè abans explicava la companya de los companys de color que los detenen, però tornem a aquello que explicàvem. Van venir per los comunistes, jo no vaig fer res. Van venir per los altres... És que i aquí queda més per venir. El que estan fent con la reforma laboral i con les coses, les pujades de los mitjans de transport i totes aquestes coses, no? M'escoltes? Digues. Que us haig de deixar perquè he aprofitat que estava aquí als estudis de Radio Topo per fer servir el seu telèfon, però el programa que també es fa de 7 a 9 aquí, que és en el que he participat, al Ciutat Podrida, tenen que fer unes entrevistes per telèfon. Així que us deixo amb aquest debat. Us deixo amb el tema de la vaga general pel davant, amb tota aquesta, bueno, tota aquesta realitat que estem xerrant, i jo la compartiré amb vosaltres els propers dies en persona i la compartirem en antena d'aquí 2 setmanes, vale? Molt bé. Vinga, una abraçada molt forta, salut i bronca. Molt bé, pensem alguna cosa davant. Vale. T'estimem, company. Molt bé, una abraçada. Que vagi bé i molts records a la gent de les ràdios lliures de Saragossa i especialment als que també t'han permès pues, que aquest dimarts et poguessis treure el mono del micro. Encara que siguin uns quants quilòmetres ja hem fet el salt, que ens és igual, i molts records a aquesta gent, molt bé, que també s'ocorren moltíssim. Vinga, salut, pues. Salut. Apa. Apa. I què te sembla? Llegeixo això, que ve en el cuento i després poses la música? Perfecte. Diu, Barcelona, tecnofascismo i huelga general. A cuenta de los 500.000 revelados. El 15M, el decrecimiento, las bancas éticas, la no violencia y todo ese tipo de confusionismo que genera la ilusión de creer que una juventud alineada de clase media educada en la universidad transforme la sociedad en algo que el ser humano considere su hogar. Pues en todo ello no hay subversión ni peligro para el Estado, la Iglesia, pues la falta de voluntad se une su dependencia a la infraestructura tecnológica que la invalida. Cualquier colectivo, clase, nación que no participe en el progreso tecnológico sufrirá inevitablemente el destino de estar en precario y bajo la tolerancia de vecinos enormemente más poderosos, en reservas o en comunas protegidas por su valor como atracciones turísticas. La alineación en estos tiempos es reforzada a base de oír los gurús Arcadis, Mirians, Taibos, Duranes, que tratan de convencernos en la creencia de estar amenazados por crisis, mercados, macroeconomía, especulaciones financieras, políticos y jueces corruptos, repitiendo una y otra vez culpables. La entrada de los gobiernos de CiU y PP nos da la medida del estado de ánimo que nos encontramos como pueblo, donde la apatía, la pasividad nos está llevando al suicidio como clase obrera. Tomando conciencia del punto en que nos encontramos, donde la gran burguesía ejerce el poder con el apoyo de las masas pequeñas burguesas, por medio de un programa de reivindicaciones demagógicas y de ataques de ecuación violenta que trata de destruir las organizaciones obreras. Es decir, el comienzo del fascismo. A la vez, desde una campaña abusiva de los medios de comunicación, imponer a la población explotada medidas de extrema pobreza por el bien de la nación, sirviéndose de la sujeción y represión de cualquier intento de emancipación por la violencia represora de las únicas fuerzas organizadas y disciplinadas de un país en descomposición, el ejército y la policía. Para vencer el fascismo es absolutamente imprescindible que la clase obrera se desprenda de ilusiones democráticas y que se convenza de que la etapa decisiva se planteará en el terreno extraparlamentario. La huelga general tiene que ser la base que se fundamente el principio de una lucha para desmitificar todo el montaje de la crisis, el descrecimiento, la macroeconomía, la no violencia y toda esa droga dormidera que lleva a nuestra conciencia ordinaria a la alineación que nos impide mejorar perspectivas de justicia económica y política. Y así comenzar los cimientos de la expansión de la objetividad científica en los dominios de los estilos de vida como imperativo moral. Pues quizá sea la única cosa que valga la pena intentar. Pues muy bé, us deixarem amb dues cançonetes i ens escoltem d'aquí 5-10 minuts. La primera és un clàssic de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, i la segona, Classe Obrera de Potato. Fins ara. We'll be right back.

guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia. Al final, doncs, us he regalat una cançó més. En aquest cas, doncs, es titula Guerrilla Anarquista. Molts potser recordareu la lletra d'un dels poemes que el company nostre ens llegeix de tant en quant, i una companya amiga seva, doncs, un dia va decidir musicar algun dels seus poemes, a part d'altres coses que ella toca amb la guitarra, i aquesta és una d'aquestes cançons que ens ha portat avui, i que, bé, bueno, tenint en compte el que ha de vindre a partir d'ara, doncs, està bé, està bé. Bé, no sé si teniu ganes de continuar amb el debat que estàveu tenint, vosaltres dos, o teniu ganes de seguir amb alguna cosa. No, és, hay que estar preparados pel fascisme, que nos ve ja i aquí aflora. I, home, a mi me sap molt greu el que van fer ahir en el concert del COP. No sé si vosaltres sabeu qui és el COP. Sí, sí. És un grup de música. Em sembla que el cantant vivia en la Casa de la Muntanya. Va tenir problemes que... Em sembla que es diu Juanra, no? Sí, el Juanra. Sí, va estar detingut durant bastant de temps per suposada col·laboració. El van detenir allà, no? I tot això, no? I llavors aquest ataque... L'altre grup no el conec molt. Em sembla que és un grup molt combatiu de Mòstoles o de la part de Madrid, no? I també bastant... que té bastant... recorregut i que, bueno, que quan crida, no, a la gent quan actuen, pues va bastant gent, no? I les lletres són molt antifascistes i de lluita i combatiu, no? I entonces aquest ataque ha sigut molt rastrero, no? Perquè bueno, però és que ja sabem... Vosaltres sabeu com va ser l'atac? Explica. Pues va parar una furgoneta. Sí. Se van baixar uns tios con casco de moto i passar muntanyes i barres de ferro i cadenes. I els que van enganxar els van donar i van rebre tres bastant, un o molt, que està molt greu, i està en l'hospital molt greu, i llavors se van muntar i se van marxar. Les últimes informacions arran precisament del Juanra, que les ha fet perquè s'han estat interessant sobre el tema, perquè havien sortit molts rumors de que si el xiquet estava mort, de que si... L'últim que vaig llegir a veu del Juanra dient que s'estava informant del tema perquè li interessava, entre altres coses, doncs perquè... se sent especialment afectat perquè va passar un dia que ell havia de fer el concert a aquell lloc, i comentava que el xicot havia sortit del coma, però que continuava amb estat greu. Un atac ahí rastrero, covard, no? Bueno, però jo, fascistes, sí, no? Amb el que anava a dir, i el que ja sabem d'aquests grups de persones... és que funcionen com a massa, funcionen com a grup, quan actuen sobretot d'aquesta manera, quan, i de forma rastrera. No acostumen a anar de cara, ni molt menys, sempre busquen el més dèbil. En aquest cas, doncs, van enganxar els apallissats, eren tres xicots, em sembla que el més gran tenia 20 anys, els altres, doncs, em sembla que eren menors d'edat, Això ho dic a record, no ho sé segur, però que eren bastant jovenets. Segur que el concert et podies haver trobat amb grups de persones més àmplies que anaven al concert, o fins i tot més grans, amb més... van anar a el que ells van veure que podien, com sempre fan. No fos cas que es trobin amb que no poden i els que surten rebent són ells. I aquest, bueno, i amb aquesta manera, que més és el que comentàveu abans, que l'únic que intenten fer i aporten temps per les comarques del centre de Catalunya, doncs és intentar que la gent vagi un poc per allà. Que havies portat alguna cosa d'un Massala? No, això ho he agafat ara fora. Ah. El que he portat està dintre d'aquí. I ara, si voleu, podem llegir alguna cosa més. Endavant. Sí, que et ve de gust. Pues, si et sembla, podem llegir l'article que ens va enviar el company sobre això de Toulouse, complementant amb el que parlàvem del feixisme i de les perspectives que ens venen a sobre, no? Sí, perquè els fets que han passat a França són molt esgarrifadors, sí, no? Sí, i això és utilitzat pels fatxes, precisament, pues, per fer una escalada en aquest feixisme a nivell europeu que sempre que se'ns ve a sobre... com un cavall a màxima potència, sí. De veritat, perquè a mi això de Toulouse, de lo de la el supuesto terrorista que assassinó niños i tal, la cobertura mediàtica i tot el xiringuito que han muntat és per generar alarma social i per poder fer no, tot el bueno, que volen fer ara. I a més s'ha de dir, no?, que no sé si va ser l'endemà o al cap de dos dies, el mateix Sarkozy ja va dir que trauria una llei ultra restrictiva amb el que a drets i lleis es refereix. Sí que, aviam, no m'estranyaria que fos una altra 11 de setembre, vistes els muntatges que ja ens tenen massa acostumats. El que està preparant el Sarkozy, que sembla que ja ho tingués escrit, aquesta llei va restringir la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i la llibertat per viatjar. Però guanyarà el Sarkozy? Pues ara hi haurà eleccions a França, que s'enfronta el Sarkozy amb un tal François Hollande, que és del Partit Socialista francès. I l'altre dia el Sarkozy va dir de l'Hollande, del seu rival, que era un complet idiota. Només te dic així. Només us dic això, que això és l'alçada del debat electoral a França. El president de la República insulta al seu rival polític. Al·lucinant, no? Que els insultem d'altres té una lògica, perquè ens insulten entre ells, dius, nois. Què voleu llegir? Aquest article... Sempre insulta, no? Sempre insulta els periodistes... Aquest que es diu, és titulat Efectivament, hay demasiadas diferencias, no? Sí. D'una educació social que es comeix... Sí, sí. Bueno, està firmat per un home que es diu Jesús València, que és educador social, i diu així. Efectivamente, hay demasiadas diferencias. La tragedia de Toulouse mereció repulsa mundial. Los crímenes contra la población árabe no merecen la más breve reseña ni la más tenue condena. Alguien había matado a 4 judíos en Toulouse, 3 de ellos niños que acudían al colegio. A partir de aquel momento, la ciudad francesa se convirtió en el centro informativo del mundo. Los medios de comunicación transmitían, casi en directo, los detalles de la tragedia. Toda Francia lanzó un alarido y se sumergió en el duelo. La Unión Europea condenó de inmediato lo ocurrido por boca de su representante diplomática, pero Catherine Ashton cometió un disparate. Al repudiar la muerte de menores inocentes, incluyó a los niños de Gaza. ¡Intolerable! El ministro de Defensa israelí precisó que sus soldados actúan en Gaza con gran precisión para proteger a los niños inocentes. El ultraderechista ministro de Exteriores aseguró que Israel es el país más moral del mundo. El primer ministro afirmó enérgico que la masacre de Toulouse no admite comparación con las acciones quirúrgicas que practica su ejército. Netanyahu tenía razón. Las diferencias entre ambas estrategias son abismales. Quien disparó en Toulouse pudo ser visualizado por las cámaras. Quienes disparan a los niños palestinos son guerreros fantasmales imposibles de detectar. Salah Shehadek dormía en su humilde vivienda cuando fue alcanzada por un misil israelí. El matrimonio y sus 5 hijos quedaron carbonizados, pero nadie podrá identificar la mano que activó el propulsor. Judá jugueteaba con otros niños en las peligrosas playas de Gaza. Un proyectil disparado a distancia mató al padre de la niña. La marina israelí negó cualquier responsabilidad. Solo los datos registrados en la carcasa del misil dejaron al descubierto la ruindad de quienes habían atacado una playa repleta de gente. Quien disparó contra los niños judíos fue catalogado de criminal. Los pilotos que disparan contra los niños gazatíes pertenecen al cuerpo de élite más admirado del ejército sionista. El pistolero de Toulouse atacó a varios escolares. La aviación israelí atacó el hospital infantil de Gaza sin reparar en los muchos niños que estaban siendo atendidos en él. Ambas actuaciones son criminales, pero el presunto Mohamed Merah mató a 3 niños y la operación Plomo Fundido contra Gaza a 400. La tragedia de Toulouse mereció atención absoluta y repulsa mundial. Los crímenes contra la población civil árabe no merecen la más breve reseña ni la más tenue condena. Peor aún, despiertan vergonzosas vanidades. Durante muchos meses, los mirajes franceses han sembrado de muerte los pueblos y aldeas libias. Lo que iba a ser una medida cautelar se convirtió en una carnicería contra la población civil. ¿Dónde estaba la compungida sociedad francesa cuando sus fuerzas aéreas mataban niños libios por carretadas? Guardaron un silencio que tenía mucho de complicidad y complacencia. Admiraban con regodeo chauvinismo la pericia de sus pilotos y la eficacia de sus aviones. Efectivamente, hay demasiadas diferencias entre los niños judíos y los árabes para el sionismo y sus encubridores internacionales. Los niños palestinos no merecen mucha más consideración que los gusanos. Aquí tenemos el artículo que te... Vaya, que te deja con ese cuerpo... Está bé, eh? Sí, sí, sí. El noi aquest, a mi m'agrada. No, sí, sí, a mi m'ha deixat con el cuerpo encara... Diu molt, no?, de com... De les diferents perspectives, no? Si... No, només cal veure el que va passar... Els mitjans de comunicació estaven com llenes, no?, amb lo de Toulouse. Una expectació, una cosa... En canvi, quan passi algo allà baix... Passen de puntilles i no... O sigui, se van esforçar molt amb això de Toulouse a ficar-los i a les víctimes un rostre humà i presentar l'assassino com un monstruo, ¿vale? Aquesta dicotomia angelical-monstruo s'utilitza molt amb aquest tipus de casos. I no es fa el mateix amb l'altre, no? Que es podria fer pràctica, es podria fer el mateix. Jo no estic... A mi no em sembla bé que s'expliquen les coses d'aquesta manera, no? Perquè estàs com utilitzant la gent, no? Estàs generant, pues, amb això de lo de Toulouse, amb els francesos, pues, un arranque d'ira nacional per lo que havia fet aquest noi, no? I ara tot un alarmisme amb els àrabs que tenen allí, que puguen ser musulmans, etc, etc. I en canvi, pues, quan anem allí a bombardejar-los, pues, dormim tranquils, no? Els mitjans de comunicació, pues, dormen tranquils. Pablo, no? Tot està en su sitio. Estamos bombardeando africanos. Bueno, no todo només, va bien. No només... Todo está en su sitio. No només dormim, dormim tranquils, sinó que després a sobre ens estranyem quan algú d'ells ve aquí a fer-nos el mateix. Sí. Sense recordar que per desgràcia, els estats europeus i l'estat nord-americà ens està mantenint a tots i a totes, en una guerra fratricida, intentant que sigui una guerra de civilitzacions, de cultures, única realment i exclusivament per quedar-se els recursos naturals d'aquests països ara mateix del nord d'Àfrica. Hi haurà altres quan acabin amb aquests, perquè algun recurs trobaran en un altre lloc on anar a ocupar, perquè està clar que la política econòmica capitalista avui per avui depèn moltíssim de la guerra, necessita d'ella per sobreviure, perquè es consumeixin les armes que ells produeixen per aconseguir el que ells diuen eliminar part de l'atur, no? Fer que hi hagi més gent treballant, els envien a la guerra i la majoria ja ni torna, no? O sigui que així ja va solucionar el problema. I després amb una manipulació exacerbada en la qual fa que moltíssima gent visqui pensant en que realment aquestes guerres que ens estan muntant dia sí dia també són necessàries. I la morterada de pasta que val No, lo del recurso se conta en pasta, ¿no? Pero la cantidad de recursos que servirien perquè la humanitat pues estigués més alimentats i la gent pues se pogués gestionar una mica el seu trosset de terra i menjar, pues ara no, això ja fa segles que s'ha acabat. L'imperialisme no ho permet ni ho permetrà i per la força bruta. Per la força bruta. I que quants milions, mira, aquí a Espanya, no sé, és igual la crisi, igual se saldaria si no haguéssim anat a Afganistan, potser no estaríem tan malament, saps el que em vull dir? Bueno, probablement les retallades en sanitat, educació i demés coses serien menors, està clar, no? Com que aquí ningú vol perdre pistonada, perquè si los indios, que si la República de China i tot aquest rotllo que se tenen los estados entre sí, de conquerir-se els uns als altres, perquè encara estem en aquest punt, eh? Per moltes Nacions Unides i tot aquest rotllo, encara estem en aquest punt de conquerir-se, de trepitjar-se, de tindre més influència. No, i a més, aviam, el que s'està fent ara mateix a Àfrica del Nord, especialment, és el vell colonialisme de fa 100-200 anys. Enviar l'exèrcit a destrossar la població, a dominar-la, a subjugar-la i a robar tots els recursos naturals i no naturals que puguin tindre aquelles poblacions. Ara diuen que van a aquestes grans empreses multinacionals i compren extensions de terres enormes, que abans les havien cultivat pues, petits pagesos. En aquestes arriben, les fotren fora d'una puntada del cul, com no tenen cap puesto per protestar i no hi ha cap càmera que els gravo. Arriben, ho compren, parlen amb el mandamàs de turno del país, solten la morterada... I ja l'he, i a fer, què deien que fan? Sí, ara estaven... Combustible. On haurien de cultivar menjar a Àfrica? Pues perquè la gent passa gana, que s'està morint de gana, en molts puestos, entre la sequera i els llocs on podrien cultivar menjar. Estan fent cultius intensius per fer combustible... Suposadament ecològic. Oh, és sobre ecològic. Sí, bé, és que ens diuen que és ecològic perquè surt d'una planta, però bé, no deixes d'estar cremant una cosa, o sigui, CO2 el continues creant, tot el que cremes fa CO2, o sigui, encara no hem trobat la foguera que no creï CO2, per molt... I a part, sumes el fet de que com més terra cultivable s'estigui fent servir per combustible, menys terra cultivable s'està fent servir per l'alimentació de la humanitat. Per tant, els preus pugen, especialment en aquests llocs on se'ls està robant l'únic sustent que tenen per poder fer-se, per poder alimentar-se, que és la seva terra. Que no necessiten més. Per alimentar-se no necessiten més els humans, és un tros de terra on poder conrear i aigua. I el 80% de la nostra alimentació ja està més que coberta. En realitat, ara, aquí doncs, ens han vengut que ens hem de menjar 3 vaques al dia, ens han vengut que el nostre cotxe ara anirà amb el mateix que nosaltres mengem. Una de barbaritats que no. Que a sobre, sense... A més, allò, ens fotem aquesta venda als ulls, no? Perquè enviem els d'Intermón, enviem els no sé què, els Ajuda en Acció i els Samara, mentre estem permetent que els altres personatges d'aquí vagin allà a robar-los les terres, a robar-los els aliments, a pescar a les costes de països del tercer món als quals no poden defensar les seves costes davant nosaltres. Si les defensen, els acusem de pirateria i els enviem els nostres exèrcits, els nostres vaixells, allà a Somàlia n'hi ha uns quants, i desenganyem-nos. Estan aquells vaixells allà de les armades de no sé quants països de la OTAN, simplement... per protegir els vaixells comercials que venen que han de passar per aquell canal per vindre cap a Europa, amb mercaderies, i els pesquers, molts d'ells amb bandera espanyola, que ens porten el peix a nosaltres, que van a robar el peix allà. Amb una gent que s'està morint de gana dia sí, dia també. I entre altres coses és perquè nosaltres els estem fotent el halà. I que ho tinguem clar, aquestes coses. I això ens fa i ens farà tindre clar que mentre seguim actuant d'aquesta manera i nosaltres com a persones ho permetem, que els nostres estats funcionin i actuïn d'aquesta manera per tot arreu, seguirà havent gent que vindrà d'allà aquí a fer-nos mal. O gent, com sembla ser aquest xicot francès, que se'n va anar allà i un cop va veure el que va veure allà, va tornar aquí amb com va tornar. Aquest tio no és un boig. Aquest tio, com hi havia una cançó que comentava, va veure el que va veure, va aprendre a plorar per algú i per tant també va aprendre a defensar-se. I tinguem-ho clar, ni serà l'únic, ni podrem evitar-ho, per moltes lleis feixistes i retrògrades que ens fotin davant, per la seguretat, la seguretat. L'única i exclusiva manera perquè alguna persona d'aquestes no vingui aquí a liar-la és que els deixem viure, que és l'únic que volen, igual que nosaltres, viure amb llibertat. I en el fons és així. Fins que aquesta gent no els deixem en pau, no deixem d'ocupar les seves ciutats, els seus pobles, de robar-los i el halà, matar-los directament com s'està fent a Iraq o a Afganistan, continuaran venint aquí cegats per odi, l'odi que nosaltres els estem inculcant. Perquè hi ha moltíssima gent, per desgràcia, d'aquest país i d'altres països europeus i Estats Units que se'n van allà a repartir odi, mort, a tort i a dret. Per molt que es digui que l'exèrcit espanyol està allà de fent el hippie, una merda. Ara el hippie no es fot amb un rifle del calibre 25 fotent trets, és que no, així no es fa el hippie, per molt que ens ho vulguin vendre. Ara me ve al cap un, a vegades que anava a una manifestació i deien, no és crisi, és capitalisme, no? Perquè tot el que tu estaves explicant és el que és el capitalisme, no? És algú així, però clar, al final penso jo, no? Tindrem que viure el dia a dia, i m'estava ahir recordant de que el Barcelona Indimedia, que és aquesta web, no? que surt cada dia a los eventos i tal, no? I que s'utilitza bastant, no? Normalment aquí a Barcelona. El cas curiós, sí, quan hem començat el programa de la vaga general, de la lluita de los autobusos i el metro, que anaven que quan venia el mòbil, aquells 4 dies que anaven a fer com una vaga i tal, i després van fer unes assemblees i se va votar i no van fer la vaga. I ara en l'Indimedia hi ha una, es diu polèmica? Sí. Quan discuteixen, bueno, sí, una polèmica, sí, un contraste d'opinions, no? Ahí fort, no? D'aquesta gent que durant un temps havien, ara no me recordo el nom, no? Jo abans els he criticat perquè van venir el dia del Facerías allí, no? I venien... És el POM. No, del POM no. Els de la CUP, has dit. És de la CUP. Sí, eren una mica, sí. Venien de la CGT, però parece que los acusen de ser de la CUP. Home, tenien un poco de tufo nacionalista, no? Quan van venir a lo del Facerías, no? Van portar un ram de flors con una estelada... No, estelada no... una quatribarrada, una senyera, no? I bueno, pues el Facerías, vale, pues havia nascut aquí, no? I van tenir com una mica així de discussió al principi, va ser, perquè cada, quan fa l'aniversari del dia que van matar el Facerías allí, em sembla que és, no sé si és la parada d'abans que aquí, no? Del metro, sí, quan venim, sí, no? Sí, aquí en el Nou Barris, vale? I bueno, cada any van allà, i a vegades m'havien invitat, sí, a vegades m'havien invitat a recitar, no? I havia anat, no? I van tenir com una discussió, i llavors vaig tenir la discussió con aquests dos, que són els dos que més mediàtics, que surten més, que són buseros, ara me recordo els noms, no? No, tampoc cal... I jo li vaig dir, no, perquè en l'Indimèdia, si voleu, podem llegir una mica com ho justifiquen, per què no fan vaga, no? I, o per què les altres, des de dintre de la CGT, li diuen tota aquesta discussió que hi ha en els sindicats. Si tu, per exemple, el sindicat a nivell, diguéssim, del sindicat com un tot fa vaga i tu eres com un sindicat i no la fas, aleshores eres del sindicat o no eres del sindicat? No sé molt bé com va això, no? I per què ells justifiquen ara que no fan la vaga, no? I a més un sector tan important com és els buses, no? El dia de la vaga, els buses és molt... Sí, bastant fort. Jo no ho havia sentit i de moment... No ho entenc, m'estàs deixant amb la intriga no bastant... Perquè van estar a punt de convocar la vaga per lo del Congrés dels Mòbils. Sí. Al final no la van convocar i van arribar a un acord amb els patrons. Ara se suposa que haurien d'estar amb la vaga general, sí, per motius evidents. No, ja no és per una qüestió de TMB, sinó per una qüestió de tothom, i no la convoquen, no sé què passa, no ho entenc. Ja, i com aquestes persones, aquests dos que estic dient jo, que són molt mediàtics, perquè les vagues de los buses són molt mediàtiques, sí. Aleshores, normalment sempre surten aquests dos, diguéssim que eren les cares més conegudes, no? I... perquè tenen bastanta ascendència, se ve que quan parlen les assemblees, no? Jo, vale, a un lo vaig escoltar una vegada a l'assemblea de quan abans del 15M fèiem una cosa que es deia l'assemblea de Barcelona, sí. I un dia lo van convidar a parlar amb ell, no? I va parlar dels busos, perquè molta gent va ajudar molt a, sí, recordeu aquello de los dos dies, sí, de festa i tal, no? Sí. I aleshores, pues, per això és tan important els mitjans lliures, no? El Barcelona Indy Media, pues, aleshores ells poden dir el que volen, però també hi ha molta gent que l'està criticant, no? Saps? Llavors ja hi ha un... Perquè els más mierda, veiem, quan els interessa fan una notícia i ahir s'explica, perquè això seria un tema per debatre, saps? Perquè no deixen de ser persones pues, bastant dintre del moviment, per lo menos de lluita en Barcelona, pues que tenien, se les escoltava. Llavors era una forma de debatre i tot això lo han amagat. Llavors, per això és tan important les ràdios lliures, les webs i tota aquesta feina que farem el dia 29 per explicar les coses des de la nostra perspectiva, no? O el nostre criteri, perquè això que seria una cosa molt important per lo que és en Barcelona, perquè no deixa de ser, els busos no deixen de ser com un algo molt important en una vaga, eh? És un ahí com le diuen això, una cosa molt sensible o primordial o si, clar, si els mitjans de transport no van, pues la vaga és un èxit. Saps? Clar. Llavors les estan dient esquirols i clar, te xoca una mica, no? Que persones que en un moment donat han sigut com garantes d'una lluita, diguéssim, revolucionària, ara les estem dient esquirols. Realment són esquirols? Això és el que jo em pregunto, no? Fins a què punt, no? Gent que, com abans, ara qui porta la vaga? Jo abans feia com broma del camarada Càndido, del camarada Tocho, no? Saps? I tu, en certa mida, aquest gent te fa més rebuig i els altres que parlaven, a part de lo que va passar aquell dia de les faceries, pues, tenies més afinitat, més aproximació, no? I quedes ahí una mica descol·locat. No sé si m'he explicat bé, no? Sí, t'has explicat molt bé. Jo crec que s'ha entès. Però saps què passa? Que si no has... O sigui, ara després ho tornaré a mirar a internet que no hagin canviat d'opinió, no? Sí. Però... No només serà els autobusos, també serà el metro. O sigui, funcionarà tot. Bueno, els serveis mínims. Els serveis mínims. Ja, però lo important aquí, lo important si haurà... és, diguéssim, és que l'avantguàrdia, diguéssim, més revolucionària o la gent més canyera, més lluitadora, era aquesta, diguéssim, gent dels busos de Barcelona. Sí. Per almenys tenia aquesta fama, no? Sí. Saps? Llavors això ha xocat molt, no? Molt, i molta gent no sentíem aquella... Nos va motivar molt, no? Tota aquella lluita que van fer, no? Pues igual los han promès algo. Però no crec que te puguen prometre res. O igual los han coaccionat mogollón, que també podria passar i no ho han explicat. Pot ser que... A veure, m'he donat la impressió que a dintre d'aquesta empresa de TMB, o sigui, és una mica com una màfia, ¿vale? Se veu que n'hi ha com 100 o 200 directius, gent que mane, ¿vale? Només, i que cobren la majoria de salaris alts de TMB. Estos no han declarat quan cobren ni res, no se sap, és secreto. I quan passen aquest tipus de funcionaments, a mi és com una mica de màfia, no? Que hi ha secretisme, és una entitat que és semipública, per tant haurien d'estar publicats els sous, tots els pressupostos, el desenvolupament, com ha anat... I quan s'acaba l'any, un informe amb tot el que s'ha gastat, com s'ha gastat, què s'ha fet, què se deu, etc. ¿Vale? Pues, se veu que això no... Si està, no s'ha vist. Després ja, si funciona així, a mi, no sé, per mi que allí dintre n'hi ha coaccions i n'hi ha hagut una lluita de poder i no sé qui l'ha guanyat. M'explico? Ja, sí, sí. Bueno, també ells funcionen com a obrers o com a treballadors, estaven afiliats a un sindicat, més o menys, que és la CGT, i llavors pues, entrem en aquestes... coses que a vegades nosaltres no sabem visualitzar-les bé, debatre-les bé, o almenys a mi em dona la sensació, no? De que se queden com ocultes, no? I tindrien que tenir una visió més objetiva de totes aquestes situacions per no actuar tant des de... com la passió, no? O com d'allò, o l'enfrontament personal, no? Perquè més enllà de lo que poden ser personalismes, no? Aquí lo que se tracta tractant és com va la lluita de Barcelona, no? Saps? És com jo lo veig, que no arribo tampoc a tenir-lo clar, no? Perquè jo lo que he anat llegint en Indimèdia ha sigut los pros i los contras de tota aquesta situació, no? Però que me crida molt l'atenció, no? Saps? En aquest sentit, que persones que eren tan influents, tan fins i tot com a exemple, més enllà de lo que pugui passar en el TMB, no? Saps? O sigui, no, un col·lectiu de los buceros que li deien, no? Tan lluitadors, tan d'allò, no? Que hagin dit que ara no comparteixen lo de la vaga general, no? Facin una assemblea i diguin, bueno, pues ara com va Comissions Obreres i UGT, que me sembla que va por ahí, i nosaltres som d'un altre sindicat, diem que no. Però dintre d'aquesta moguda, el sindicat que ells són... Hi va. M'entens el que te vull dir? Llavors, més enllà de los patrones, no? Perquè ara ja no estic parlant de lo que és la... sinó en la forma en què nosaltres lluitem, saps? Perquè ara quan aquesta gent demani la solidaritat, com ho van fer con los dos dies de busos, o demani el d'allò, no? Pues queden una mica entredit, no? Saps? Llavors, aquestes coses, igual, normalment diuen, los draps bruts los neteixem a casa, no? I jo penso que seria una cosa sortir fora i explicar-la bé, a debatir-la bé i anar a les raels de lo que està ocorrent. I al final, qui no s'està nosaltres movent, no? Si som nosaltres... Sí. O són aquestes forces que tu estàs dient ocultes o coaccions, sí, o el que sigui, no? Jo penso que sí que és veritat que pequem a vegades molt de fer molt bombo de lo que ens interessa i quan és el moment de la veritat, sí, de ser crítics i de plantejar-se les dinàmiques, els canvis i els passos que s'han de seguir, hi ha ocultismo. Jo ho dic així, ocultismo. Per enterar-te d'algo, en contagotes, noi. Com els tigres en el ajo... rollo filtracions per Indimèdia, rollo, però de sortir i dir, no, això en aquest comunicat, nosaltres hem decidit això i per tal, tal i pasqual no anirem a la vaga. O no, nosaltres hem decidit això, ens hem plantejat un debat i a partir d'ara actuarem d'aquesta manera. Això seria una manera transparent pues, de plantejar unes coses a la societat, que som nosaltres, que som tots els que ens movem, i que podem donar suport en determinat moment a unes campanyes en prou dels dos dies de festa o el que se pugui vindre a qualsevol empresa, en qualsevol moment, o en qualsevol, jo què sé, història que se munti així de cop i volta, que em passa a Barcelona, no? No, m'agradaria que... No sé si ha sortit un comunicat o no de per què no van. Tu saps això? És complicat. És complicat perquè tampoc tenim una voluntat d'això que tu estàs explicant, no? D'anar més enllà de l'ocultisme. Perquè estàs llegint per aquí ara mateix. Sembla ser que és una decisió de l'Assemblea de Buseros en general. Sembla ser. Tot i que a mi em dona la sensació que personalment crec que s'han equivocat. Però quines són les raons que es donen per no fer la això vaga? És el que ara estic acabant de buscar. Ah, és que veus com està amagat? No, no, no està... He trobat coses, però he trobat debats, trec coses, però jo pel que comenten sembla ser que ha sigut una decisió de l'Assemblea. Ells sabran el que es fan, com a Assemblea només faltaria que els diguéssim el que han de fer o no. Ara, jo crec que s'han equivocat. Que amb sí, la situació en la que estem no anar a una vaga general que potser l'han convocat qui l'ha convocat, però no fotem que portem mesos, per no dir-te anys, demanant-la a crits i a crits. Al final quan es foten les piles i la munten, i a més no oblidem que abans ja ho hem comentat, els primers a muntar-la van ser bascos i gallecs, després s'hi van afegir la CNT i la CGT. I al final, Comissions i UGT van dir que també convocaven el mateix dia. No sé, potser és per aprofitar-ho, no? És que em dóna a mi la sensació, potser és per aprofitar-ho. No sé, jo i un dia com aquest dijous, el de cop i volta decidir no anar-hi, no participar d'aquesta vaga en la situació en la que estem avui en dia, a mi no m'entra al cap, a mi personalment no m'entra al cap, i realment l'únic que m'entra al cap és dir els esquirols. Sí, reaccionaris, com han convocado los de Comisiones y UGT y yo los odio, ara no voy, i a los demés que ens donguin. Muchacho, saps? Nois, no podem... les coses no depenen del Càndido i el Totxo, tio. Depenen de nosaltres. A veure si ens en donem compte d'una vegada. I com aquest... I una vaga, com has dit, amb transports, malament, saps? Malament anem. Perquè si no hi ha transport, la gent no pot anar a treballar. Però si hi és, molts esquirols pues, poden dir, pues, jo vaig a treballar. Perquè molta gent busca l'excusa de que algú pel camí li impedeixi arribar a treballar. Perquè així pot dir, no, és que hubo un piquete que m'impedió ir a treballar. Eh? Però perquè volen justificar-se davant del jefe, però en veritat voldrien anar a treballar, però cobrar. Tota la vegada. Un mix molt interessant, però realment molt egocèntric. Eh? És que, bueno, jo... El manual de l'esquirol ja no el llegirem, però qui el vulgui trobar... Està a Indimèdia, saps? Sí. Són, no sé si 4 o 5 pàgines, que ara no llegirem, però són un munt d'arguments en contra dels arguments dels esquirols. Bueno, doncs a part d'aquesta gent, si és veritat que no volen fer vaga i no han pressionat i tota aquesta història, que ja entrem en el rotllo dels serveis mínims i tota aquesta història, el dijous... Hi haurà vaga, i repetim, per al que no s'estigui escoltant, si voleu, a les 12 del migdia, a la plaça Catalunya, esquina con el portal de l'Àngel, estarà la gent de Idees Sàcrates, i després a 4:45, a les 4:30, en els Jardiners de Gràcia, per fer allí una mica de força, farem un altre piquet, i anirem després a les 6 a la plaça Catalunya, que serà la gran manifestació, no? I que sempre arriben els bombers i tota aquesta història, no? I que és molt divertit i esperem ahir tots. Aquí hi ha un missatge, en principi, d'un d'aquests personatges que tu comentaves abans. Com es diu? El Josep Garganté. Però bueno, tampoc sabem segur si és ell o és algú fent-se passar per ell, perquè ja, no és allò que sigui, és dintre d'Indimedia un comentari. Este és molt mediàtic. No, però pot ser que sigui ell, però tenint en compte que aquí no ho puc corroborar, sí. Pot ser qualsevol que es posi... I la pàgina web que és Indimedia. Sí, en aquest cas és Indimedia. I aquí el que comenta és això, que és, encara que aquí parlant amb ell, encara que ell no estigui d'acord de la decisió que hagi pres l'assemblea, ell considera que l'assemblea, com diu aquí, és sobirana i que la vaga ha de ser a títol col·lectiu i no individual. Per tant, com que l'assemblea, correcta o incorrectament, ha decidit que ells no faran vaga, doncs no faran vaga. Això és el que... Però ara, els motius no els estic trobant enlloc. O sigui, realment els motius pels quals sembla ser van fer una assemblea abans de la vaga per decidir si anaven... tots a la vaga i no, l'assemblea va sortir que no anaven a la vaga. Bueno, però... I llavors han decidit pues, que no hi ha vaga. Però això entra en el manual de l'esquirolatge que ha explicat abans la companya, sí, sí, no? Sí. I en el manual de l'oscurantismo. Jo ja et dic, amb tots els respectes, considero que s'equivoquen. Primer, dos, a vegades la dictadura de l'assemblea també pot ser una dictadura, que es tingui en compte. Això de com que la dictadura ha dit no, jo faré no, encara que m'hagi de matar, pues, oye, no sé, potser a títol individual tu podries pensar si realment encara que demà aniràs a treballar allà. Sí, jo també aniré a treballar allà, bueno, no, ara no perquè estic a l'atur, però m'hi he trobat amb totes les altres vagues en les quals he participat que estava treballant i he fet vaga i l'endemà havia d'anar a treballar allà. I en algunes d'elles he anat a fer-los piquets jo. Tot i sabent el que em podia trobar l'endemà. Però bueno, és el que hi ha, és la lluita, i la lluita significa això. Bueno, pues... I el que hem de tindre en compte, i el que potser ells no se n'han adonat compte, i mira que han tingut solidaritat com per veure-ho, és que encara que tu l'endemà treballis en aquella empresa i aquella empresa pugui intentar fer qualsevol cosa contra vosaltres, no esteu sols. I això no només va per la gent de TMB, sinó va per totes les persones que demà aniran a treballar amb por, pues que sí. No heu fet la vaga amb por. Ja no l'altre argumentari que comentaven, que hi ha qui ens diu que tenim, que tenen dret i llibertat a anar a treballar. Si tenen dret o llibertat a anar a treballar és perquè la gent ha fet vagues des de fa molts anys i, com ja deia, ja s'han estat hostiant perquè la resta de la gent aconseguís, exacte, perquè la resta de ganduls esquirols tinguessin els mateixos drets que nosaltres. Això ells tampoc ho entenen ara. Mai he vist un esquirol dient, hem aconseguit aquest dret i venint o fent públic i dient-li a l'Estat, vull que en aquesta llei foteu una excepció amb nom meu perquè jo no vaig anar a aquella vaga perquè considerava que no havia d'anar-hi, per tant no vull aquest dret. No ho he vist, tots l'agafen, és allò de... En moltes ocasions, doncs, és això, és ja ho faran ells. Sí. Jo no em preocupo i el que ells aconsegueixin, com que... Com de Jehovà també fan exacte, això. Exacte. Com que després em repercutirà per bé a mi, ja em va bé, no?, que ho facin, però jo... Quan posen el sou a tots, posen la mà també. Exacte. En aquest cas, crec que, doncs, han pecat una mica, potser, d'individualisme a títol assembleari. No, ho dic en el sentit de com a col·lectiu, aviam, m'explico, sí, perquè jo mateix m'he adonat que el que no he dit, com a col·lectiu se'ls ha donat molta solidaritat durant totes les seves lluites que han fet públiques, se'ls ha donat solidaritat, la gent ha sortit al carrer, o sigui, ha de fet el que fos per una gent que tenia ganes de lluitar pels seus drets. No sé, a mi m'he de que el dia que la resta hem decidit sortir al carrer per reclamar els meus drets, que ara aquests decideixin que no, a mi és com allò de dir, coño, tio, perdón, hòstia, tio, que he estat fotent jo els últims 3 anys aquí, solidaritzar-me amb la vostra lluita, en ocasions molta gent jugant-se-la per la vostra lluita, i ara vosaltres els deixeu tirats? Per un dia de sou? O perquè no sé qui us ha dit... No sé. Jo no ho entenc. Falta trobar més informació real de primera mà per saber realment quins són els motius reals que facin... perquè l'assemblea ha fet això. Ara, jo, de bones a primeres, intentant posar-me a la pell d'una persona que... jo només veig realment com a algú que pugui entendre la persona que no va a la vaga perquè té por. I que llavors és feina de les demés persones d'ajudar que aquesta persona no tingui por i donar-li motius perquè no tingui por. Molt bé. Ara, qualsevol altre motiu ideològic per no fer una vaga general, i més després de la reforma laboral que ens han fotut, que jo sàpiga aquests tios de TMB i ties de TMB també els hi fotran aquesta mateixa reforma laboral, o és que acaso en la reforma hi ha un apartat que entre comilles, allò de lletra petita que diu els de TMB de Barcelona no els hi afecta? Sembla que no hi és aquest apartat, per tant també els hi fotran amb ells. Trobo... No, és que no ho entenc, no m'hi puc posar a la pell perquè no ho entenc. Oye, diguem que el dijous piquetes i huelga general. Aquest dijous piquetes i huelga general. Volia deixar abans de marxar, doncs deixaré una poesia i una cançó. La poesia és piquetes, que ja hem posat abans, però bueno, merece la pena pel que ve el dijous. I la cançó és Jimmy Jazz, dels The Clash. De Barcelona dijo un obrero a otro: saldrán los piquetes y no trabajará ni Dios. Pero dime, compañero, ¿cómo pararemos a los esquiroles? Con piquetes de defensas, con asamblea de insurgentes. Abajo los dirigentes, a la huelga, guardias y perros en las calles, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad y viene el miedo. Pero tú ya sabes, piquetes, y que lo tengan ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles los jodemos a cada instante. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Los piquetes deciden a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Piquetes. Y que lo tengan ellos. Ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles los jodemos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Lo que vale es aquel que lucha a tu lado. Lo demás sencillamente no te lo crees. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Piquetes! ¡Y que viva la huelga general! Bueno, companys, ara un apunt abans de finalitzar, perquè hem tingut una última trucada que no la passarem, però era per comentar que l'últim que hem estat parlant de lo de TMB, en primer lloc dir que no tenim tota la informació. I abans hem estat... Que ja ho hem dit, que hem estat pues, plantejant una mica qüestions, no? Però ens ha trucat un company per dir-nos que sí que és cert que el que estàvem dient era bastant parcial i que volia dir-nos que el que havia passat és que no, l'assemblea aquesta no havia convocat a la vaga perquè Comissions i UGT els havien rebentat la vaga de lo del Congrés dels Mòbils. I ara pues, la gent està enfadada i no volia ajudar a Comissions i UGT perquè se sap que quan després de les vagues van corrents a pactar amb el govern. I llavors la dicotomia és aquesta, no havia arribat a través d'internet, ens ha arribat a través del telèfon, aquí està plantada damunt de la taula... Muy bien, como está. He dicho antes, por una venganza personal, es lo que me da ahora la sensación, yo continúo sin entenderlo, es que la idea es que continúo sin entenderlo, para una venganza personal amb un altre grup de persones, deixem tirades al resta de milions de persones de Barcelona i d'Espanya que estan lluitant contra una reforma laboral, a part de Comissions i UGT, que avui per avui continuen sent uns sindicats grocs. Bueno, el cas és que pues ja vale, sí que faran vaga el TMB. És la seva decisió i allà està. Si fan vaga, doncs pues molt bé. Sí, ara vol dir que han canviat d'opinió amb no les sé, últimes hores perquè coses que estan llegint jo no del tot plenes, però estaven aquí des de fa dies. Digues. Bueno, perquè m'han comentat, diuen que sí, que no tot... Bueno, una cosa serà l'assemblea i l'altra cosa serà el que farà la gent, però perquè es veu han anunciat per la premsa uns serveis mínims i hi haurà... M'ha dit vaga el que ha trucat, però clar, la informació és tan confosa, no hi ha un fil clar. Pues lo que agradaria pues, és això, que hi hagués... En momentos de crisi és bo que la informació i el debat polític i el debat ideològic estigui també al carrer, no en les aules de les assemblees... i ja està, no? Perquè si no ja passa aquest rebombori social que la gent volem saber per què ara no volien anar a la vaga i etcètera, etcètera. Ha començat tot el revuelo per l'Indimèdia i aquí ho hem tret el tema una mica. No volem ensenyar-nos amb ningú, simplement fiquem damunt de la taula coses que estan passant que són interessants de parlar i necessàries de parlar. Ja està. No tinc res més a dir. Vaga general, dijous 29, nos trobem a los piquetes, a la ràdio, a internet i al carrer. I el que no esté ja lo sabe, Esquirol. A les, us deixo amb Jimmy. A les 12 en la Plaza Catalunya. A las 4:30 en los jardinetes de Gracia. Piquetes, piquetes, huelga general. Yeah, they said, stop the muscle, gotta